czytać Gombrowicza. Oczywiście, tak. No, to była jedyna ucieczka, jeżeli chodzi o odpowiedź literacką. No, ale trzeba coś było z tym zrobić, jeżeli chodzi o muzykę. Za chwilę państwo to usłyszą. A raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję ci, Romuald Wicza-Pokojski, na co dzień dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku. No a w tym przypadku również reżyser La Bohème, czyli Cyganerii. No mam nadzieję, do zobaczenia kiedyś. Na razie. Dziękuję bardzo i z miłością wielką i tęsknotą. Do usłyszenia. Z wzajemnością. Proszę o piosenkę. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. że się boi miłości. Jak ty. Czy można pięknie zaśpiewać na temat pornografii? Oczywiście to jest swoisty żart i wybieg, bo o miłości tak będziemy jeszcze rozmawiać, ale w trzeciej części wydania, tuż przed drugą. Natomiast no, w tym przypadku hasło pornografia zostało, że tak powiem, zinterpretowane za pomocą piosenki zupełnie niepornograficznej, tylko że w wykonaniu zespołu, który nazywa się Pijama Porno. Można? Można. Proszę Państwa, a teraz w studiu, jak gdyby nigdy nic, pięć po pierwsze, chyba nigdy jeszcze na to się nie odważyłam, nie zdecydowałam, o, żeby gości zaprosić na tę porę. Także jeszcze raz bardzo przepraszam, bo już tak offline, znaczy panowie tego nie słyszeli. Przepraszałam, że tak sobie wymyśliłam ten scenariusz, bo bardzo zależało mi na tym, żeby zarówno Romuald Wilczak-Pokojski, jak i panowie byli na żywo. Że tak bardzo broniłam się przed nagraniem, bo uważałam, że nie, że taka ma być energia tej właśnie nocy. Jesteśmy cali i żywi w tym momencie. Ale w studia. W tak, miejscu. Tak, to tak. O, dzięki, że panowie potwierdzili 6 minut po pierwszej, na wszelki wypadek, że cała życie... 6 minut 41. A na dworze dziękuję. 3 stopnie tylko, czy 2 nawet. Naprawdę? No proszę. Może nawet 0. Nawet zero. A ja spoglądam na Pawła Sztarbowskiego z takim rozczuleniem, bo on tak dokładnie podał tę godzinę, ponieważ on się już nauczył patrzeć na nasz zegar. Ponieważ przypomnę, że jest autorem godzinnej, co prawda i co 2 tygodnie, ale jednak przepięknej audycji pod tytułem Królestwo Roślin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To kiedy następne? Bo poprzednio się niedzielę. Pomyliłam. W tę niedzielę będziemy opowiadać między innymi o dzikiej jabłoni Olgi Tokarczuk. Więc serdecznie zapraszam. Nie no, fantastycznie. No, Łukasz Woźniak, fotograf i ogrodnik, będzie opowiadał o swojej wystawie, a przedmiotem tej wystawy są sfotografowane przez niego drzewa artystów i artystek. Cudownie. I teksty tych osób napisane, cudowny, właśnie nieduży, ale cudowny tekst Olgi Tokarczuk, cudowny tekst Jana Peszka i też jego ulubione drzewo, które tu niedaleko zresztą rośnie. Wszystkiego w niedzielę będzie można się dowiedzieć. No dobrze, to już nie będę pytać. Aczkolwiek gdyby kiedyś była potrzeba porozmawiania o ulubionych drzewach dziennikarzy trójki, to zapraszam się, czy wpraszam. Wspaniale. Ponieważ państwo tego nie wiedzą, ale posadziłam osobiście drzewo. To znaczy, oczywiście łopatę trzymał ogrodnik, ale to była inicjatywa ma. Mianowicie jest to wierzba, która miała taką wielkość, jak taka duża ryba na początku. Wstawiłam ją do wazonu Wielkanoc i nagle patrzę, a tam korzenie. Myślę, no to nie pozwolimy im tak pozostać w tej sytuacji wodnej. No i poprosiłam ogrodnika naszego, wtedy mieliśmy. No i pod moim oknem posadził wierzbę, która w tej chwili przerosła już budynek przy Myśli Wieckiej. Także wierzby są wspaniałe właśnie, bo szybko... Cudownie płacze za tym moim oknem, czyli... Wszystkie drzewa są wspaniałe. Tak. To prawda. No tak, a my sobie od czasu do czasu tam razem płaczemy. O, taka sytuacja, ale proszę Państwa, dlaczego tak męczę panów, dyrektorów Teatru Powszechnego w Warszawie, Pawłów, Łysaka, tego głównego dyrektora i wice Sztarbowskiego? A no dlatego, że dzisiaj była już mowa o odwadze i ryzyku. Otóż zaryzykowaliśmy i postanowiliśmy przedstawić premierę na scenie teatralnej Trójki, ale w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak do tego doszło, zdążymy opowiedzieć, bo mamy czas do mniej więcej za 15 druga, jeżeli panowie mogą tak długo. Zapytam więc o genezę i podpowiem, że interesuje mnie hasło Miasto Szczęśliwe. Proszę bardzo, który z panów zaczyna, kiwa głową autor sztuki, czyli Paweł Sztarbowski. Rozumiem, że dyrektor, czyli reżyser tego przedstawienia dołączy. Tak. jesteśmy ostatnim ogniwem całego cyklu. Pan dyrektor zaczął, a teraz dołączy. Znaczy pan dyrektor Paweł Łysak zaczął, a dołączy Paweł Sztarbowski. Uf. Tak, no my od wielu już lat realizujemy w naszym teatrze, ale też w dzielnicy Praga, raczej Praga Południe niż Praga Północ, chociaż i na północ też zdarzało nam się czasami wyekspediować. Festiwal, który nazywa się Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności. I szczególnie ten podtytuł, myślę, jest jakiś wiele mówiący, bo on pokazuje, że interesuje nas sztuka, ale osadzona w kontekście społecznym, właśnie w kontekście tego naszego najbliższego otoczenia, w kontekście dzielnicy Praga. I bardzo dużo takich działań site-specific realizowaliśmy w ramach tego festiwalu. Jednym z takich przepięknych akcentów, które przez kilka lat powtarzaliśmy, była na przykład Park Opera Wojtka Blecharza, w parku Skaryszewskim. I to rzeczywiście było takie cudowne wydarzenie. Też różne bardzo ważne, bardzo ciekawe problemy poruszaliśmy. Reprywatyzację, kiedyś też z mieszkańcami jednej z kamienic kuratorzy zrealizowali taki projekt Blok Furii, gdzie ci mieszkańcy wypisywali takie no właśnie furiackie hasła na transparentach, w sensie to, co tam im się w rzeczywistości nie podoba, po czym wywieszali je na swoich balkonach, więc dużo takich szereg działań bardzo różnorodnych. Natomiast też taką naszą tradycją, i to też muszę powiedzieć, Paweł pewnie dopowie tu więcej, bo też ma, jakby to od niego wyszło, ma duże doświadczenie jako reżyser radiowy, ale jeszcze w Bydgoszczy, będąc dyrektorami, zrealizowaliśmy kilka słuchowisk nagrywanych na żywo. I w ramach... Znaczy realizowanych na żywo. Tak, ale też w różnych właśnie lokalizacjach. I tutaj na warszawskiej Pradze gdzieś przenieśliśmy troszkę ten model, ten format. Więc w Muzeum Warszawskiej Pragi zdarzyło nam się robić słuchowisko na podstawie Kotki Brygidy Joanny Rudniańskiej. Na ulicy Ząbkowskiej, bo właśnie nie przy ulicy, ale dosłownie na środku tej ulicy zdarzyło nam się chyba dwa słuchowiska nagrać. I one też były na żywo realizowane. Słuchowisko na żywo zapoczątkowało naszą dyrekcję, a mianowicie przyjdzie Mordorina z jezie, mówi tak, ta szczerka. Ale to akurat było ze sceny było naszego pierwszym teatru, słuchowiskiem, tak, które byliśmy ze sceny. Paweł tak delikatnie opowiedział o tym Mieście Szczęśliwym. Miasto Szczęśliwe, których miało wiele edycji. Jego częścią była Otwarta Ząbkowska. Festiwal, który co roku jednoczył 20 tysięcy odbiorców, widzów. Realizowaliśmy przez 7 lat. Były to dziesiątki różnych wydarzeń, różnych imprez. Paweł tylko powiedział o takich kilku, może o swoich ulubionych. I rzeczywiście ten projekt również połączył taki inny projekt, który się nazywa Ogród Powszechny, a mianowicie to był ogród, który założyliśmy z Instytutem Goethego w 25. rocznicę współpracy między Warszawą a Berlinem. I ten Ogród Powszechny, który był w doniczkach, w takich kasetonach przed teatrem na parkingu. W takich skrzynkach rósł. A to były te nasze pierwsze takie zielarskie i roślinne upodobania. No on ja być dodam, może... on rośnie do dziś. Tak. Tam jest. Być może przemieni się w prawdziwy ogród, który projektujemy i który ma przed teatrem wyrosnąć, mamy nadzieję, w najbliższych latach. Prawdziwe królestwo. Proszę. Tak, i to miasto szczęśliwe w tym ogrodzie, o tym mieście szczęśliwym będziemy w ogrodzie rozmawiać. A rzeczywiście słuchowiska na żywo są naszą... Specialité de la maison. Tak, specialité de la maison. Myślę, że takie najwspanialsze słuchowisko, które zrobiliśmy we dwóch na żywo, to było słuchowisko na podstawie noweli Pawła Hille o menonitach i zrobiliśmy, czy o lędrach, czyli takich... Mimesis. I to słuchowisko zrobiliśmy w menonickiej chacie, w prawdziwej XVIII-wiecznej menonickiej chacie, realizowane na żywo z Radiem Pik, realizowane w czterech pomieszczeniach tej chaty. Widzowie siedzieli w pomieszczeniach, na zewnątrz, aktorzy biegali. Słuchowisko zakończyło się smażeniem konfitur z takiego sadu, który był posadzony. Tam były śliwki posadzone z banku nasion z Wrocławia. Nieistniejące już gatunki były posadzone tych śliwek i myśmy zbierali te śliwki i w kotłach, miedzianych kotłach smażyli wspólnie z widzami na koniec tego słuchowiska. Ale zaraz, to było na żywo, ale zarejestrowali panowie to? To jest tak, na pewno zarezerwowane. To trzeba by się dokopać do tego. W archiwach Radia Pik. Ja gdzieś mam płytę z tego. No to pilnujmy tego pomysłu. To jest moje ulubione opowiadanie Pawła Hille. Uwielbiam ten początek. Lubiła tę drogę, a to jest ta droga na żuławach. Taka długa, długa droga przez las, wydmę, czy wydmy do samego brzegu, do morza. Piękna historia. Paweł, o Jezu, przepraszam bardzo, który dzisiaj jest? 22? Już drugi. Za 4 dni pierwsza rocznica śmierci, przepraszam bardzo. Tak wezwałam Pana Jezusa, ale rzeczywiście przestraszyłam się, bo w tej chwili sobie uprzytomniłam, że On właśnie odchodził w tych dniach, tak więc Może dlatego go wspomnieliśmy. Tak, to coś... Po pierwsze nie po 12, myślałam, że po 12, ale to nie jest pewnie godzina duchów. No, mimo wszystko On tam patrzy na nas i słucha nas. Dobra, Paweł, no brakuje ciebie, ale przepraszam, to zwróciłam się do Pawła Hille, a w studiu są panowie, tak, Łysak i Sztarbowski. No dobrze, czyli jakby korzenie, używam znowu słowa jakby, ale no bo nie są to prawdziwe korzenie, ale rodzaj korzeni tego słuchowiska, które zaprezentujemy jutro, jutro, w sobotę, właśnie tkwią w Mieście Szczęśliwym? Tak, to jest realizowane w ramach tego festiwalu Miasto Szczęśliwe. W tym roku Karolina Kapralska, która pracuje w Teatrze Powszechnym w dziale programowym, zaproponowała, żeby zrealizować rodzaj takich pogłębionych wywiadów z różnymi mieszkańcami, mieszkankami Pragi. I żeby na ich podstawie wykreować jakieś działanie artystyczne. No i też zastanawialiśmy się, cóż to mogłoby być za działanie, które byłoby nośne, ale też, że tak powiem, niekoniecznie zależało nam na takim spektaklu repertuarowym, bo to jednak też mocno ogranicza, jak człowiek skupia się na tym, że coś musi potem pozostać w repertuarze przez ileś tam miesięcy czy lat. No więc, tak jak tu już padło, pomyśleliśmy o takim naszym specialité de la maison, czyli słuchowisku na żywo. Na początku myśleli panowie jednak o studiu Teatru Polskiego Radia. No tak, w sensie mówię tutaj, może przesadzam, że słuchowisku na żywo, myśleliśmy o słuchowisku. Mm-hmm. Tak, rzeczywiście myśleliśmy nawet o wydarzeniu na ulicy. Tak. Przez moment. O wydarzeniu na ulicy, które się działo gdzieś na ulicy. Albo u was w teatrze realizowanym. A dopiero wtedy. Ja mówię, ale przecież u nas padł taki pomysł w Trójce, że mamy na żywo. Dokładnie. Więc tutaj spotkały się, że tak powiem, ze sobą dwie instytucje, dwie potrzeby. Scena teatralna Trójki, Teatr Powszechny w Warszawie. No i wspólnie właśnie uradziliśmy. Tak? To ty też, Baszko, za to tutaj odpowiadasz, że nie będziemy tylko pytam, również odpowiadam. To realizowali wspólnie. I tak, pojawił się ten pomysł. Zresztą też nie trzeba było nas namawiać jakoś długo do tego, bo wydaje mi się, że to jest taka forma, która entuzjazm był, która proszę państwa, daje też jakąś taką adrenalinę dodatkową i nam, i aktorom, więc zawsze to jest bardzo, bardzo ciekawe. W każdym razie ja rzeczywiście dostałem te, mówię ja jako autor słuchowiska, które nazywa się Bar Nepal. Dostałem kilka tych takich wywiadów, mniej lub bardziej pogłębionych, one taki charakter reportażowy miały. Ankietowy wręcz? Nie, raczej to bardziej powiedziałbym tak, że to były takie wywiady. Wywiady, opowieści. I to, co mnie uderzyło, bo tak sobie pomyślałem, jak ja to mogę w ogóle skleić, jakiego klucza szukać, a jeszcze z kolejnej strony tak sobie pomyślałem, no i co, i jakby tak o tej Pradze będziemy opowiadać, jakby czy to kogoś też zainteresuje, kto nie zna kontekstu tej dzielnicy. Już potem też było jasne, że robimy to w ogólnopolskim radiu, więc zastanawiałem się, jak w ogóle ugryźć tę historię. Natomiast to, co mnie jakoś na początku rozbawiło, a finalnie bardzo zainspirowało, że właściwie w każdym z tych wywiadów, w każdej z tych ankiet padało sformułowanie, a bo tam kiedyś to mi ukradli rower, a bo właśnie tutaj kiedyś to się kradło dużo rowerów, teraz się kradnie mniej rowerów, a ktoś tam właśnie opowiada, że w jednym roku mu zwinęli rower, w kolejnym też ukradli rower, potem jeszcze ukradli, ale teraz już nie kradną. No bo tak, są rowery na, że tak powiem, do wzięcia. Tak, więc to była jakaś taka duża inspiracja, a drugą taką dużą inspiracją była dla mnie był dla mnie wywiad z Amitem Yadawem, Nepalczykiem mieszkającym na Pradze, prowadzącym tam bar, restaurację, która się nazywa Centrum Nepal. Ale właśnie to nie jest taka zwykła restauracja, bo Amit jest też takim lokalnym aktywistą. Mhm. Czyli tutaj nie ma kryptoreklamy, bo tutaj mówimy o pewnym społecznym zjawisku, myślę, zjawisko szersze niż tylko taki, nie wiem, kulinarny biznes. I jakoś bardzo zainspirowała mnie i ta jego opowieść, te jego losy, ale też jakiś niesamowity optymizm bijący od niego. Zresztą tam nawet pada w pewnym momencie w tej rozmowie z nim takie sformułowanie, że właśnie tutaj Polacy są tacy dość smutni, a on by chciał właśnie takie święto w ulicy, święto dzielnicy zorganizować, żeby wszyscy tańczyli, bawili się, uśmiechali się, bo on właśnie lubi, jak wszyscy się uśmiechają. Ciekawe, czy tak jest w Nepalu. W każdym razie to miejsce, ten jakiś rodzaj takiego genius loci, cały ten plac Halera, jakoś mocno mi się to skojarzyło w ogóle z prozą Hrabala. I też jakoś tak dobrze wspominam taki, Izabela Cywińska zrobiła taki teatr telewizji, który się nazywał Bar Świat, na podstawie różnych bardzo opowiadań Hrabala, gdzie też w barze spotykają się jakieś bardzo dziwne postaci, trochę to jest takie odrealnione. I jakoś opowiedziałem Pawłowi o tym moim pomyśle, że nie chcę jakby pisać takiego słuchowiska stricte dokumentalnego, tylko bardziej rodzaj jakiejś fantazji, która jest fantazją na temat Pragi, na temat tej dzielnicy, ale w jakiś sposób też myślę, to jest jakaś też metafora. Więc to jakby ten punkt wyjścia to był rodzaj dokumentu. Natomiast, oparty na faktach, tak się mówi. Powiedzmy, tak. Natomiast finalnie to nie jest opowieść dokumentalna. Mm-hmm. No to zapytamy za moment, za piosenkę reżysera, czy dostał od swojego kolegi wicedyrektora, ale tutaj właśnie autora, tekst, że tak powiem, łatwy do zinterpretowania na scenie, w tym przypadku Agnieszki Osieckiej. Bo z tej opowieści Pawła możemy wyciągnąć taki oto wniosek, że to było trudne, powiem odważnie, trudne zadanie. Ale najpierw będzie trudna piosenka, proszę Państwa, może najbardziej kontrowersyjna tej nocy. No ale to wciąż jest próba odpowiedzi muzycznej na hasło, czy zareagowania na hasło pornografia, ale tutaj też połączone, mogę uprzedzić fakty, z Trójmiastem. Więc jeżeli słucha nas nadal Romuald Wicza-Pokojski, no to chyba się w jakimś sensie ucieszy, bo to nie jest piosenka, której można słuchać na co dzień w jakimkolwiek radiu. Tak sądzę. No próbujmy. No skąd te prawa? No to naturalnie parodia weselnych piosenek, czy przyśpiewek wręcz. Utwór no, nie trafiający raczej na kulturalne playlisty. To oczywiście Tymon Tymański i Tranzystory. Wieś jak malowanie. No i fantastycznie pasuje oczywiście do weselnych sytuacji. Tutaj pijemy do filmu Wojciecha Smarzowskiego Wesele. No to teraz, pani redaktor, tracąc głos, oddaję głos panu reżyserowi Pawłowi Łysakowi, no ale jest z nami także autor Paweł Sztarbowski, a mamy, proszę panów, no jakieś 13 minut. Jeszcze przerwiemy sobie chyba jedną piosenką. Tak, tak. No. Tak, no cały ten koncept opowiedzenia o Pradze, który się skumulował w centrum Nepalu, gdzieś zaowocował myśleniem o jakiejś takiej sytuacji nie do końca realnej, o jakiejś takiej sytuacji trochę nadprzyrodzonej. Paweł przywołał Hrabala, można by też przywołać parę jakichś takich klimatów, które w jakiś sposób czarują miasto, jakby opowiadają jakąś taką legendę miejską, czy jakby tworzą jakąś taką legendę miejską. W spektaklu, czy w naszym słuchowisku jest postać szamanki. Tutaj Pawłowi zasugerowałem takie przestrzenie poetyckie, które tam, czy nawet bym powiedział przestrzenie, jakieś takie wieszcze, które tam się znajdą. A to wiersze Pawła? Niestety, ale dobre wiersze, bym powiedział dobre wiersze. Ale tak, dobre wiersze, troszkę stuningowałem. To trochę stuningowane, nadzieję, dobre wiersze. Wybaczone. Wielki poeta. Drugi największy polski poeta, aż dla tak. podpowiedzi. No dobrze. Mamy nadzieję, że może ktoś coś rozpozna. Więc to jakoś tam się Pawłowi też spodobało i trafiło do tego miejsca. No i głosy, które starają się być takimi właśnie głosami współczesnej Pragi, czyli głosy, które mówią o charakterze głosu, o sposobie mówienia, o akcencie i tak dalej. No i to, co to jest jakieś istotne, że próbujemy to jakby za tą myślą właśnie tej opowieści takiej trochę nierealnej, czy tej trochę właśnie takiej legendy miejskiej, próbujemy to zanurzyć w muzyce. No i to wspaniałą warstwę muzyczną przygotuje nam, czy przygotowuje w tej chwili, a wybuchnie to wielkim talentem na żywo, Dominik Strycharski z dwójką muzyków, który również wszystkie efekty będzie robić muzycznie po to, żeby właśnie stworzyć tą taką aurę tego miejsca. Czyli on z całą swoją machinerią przybędzie? Przybędzie. Dominik w ogóle się z tą machinerią rzadko rozstaje. Przyjechał na ostatnią próbę, ja mówię, przyjedź, posłuchasz, potem ja bardzo był zdenerwowany, że nie ma tej maszynerii. Nawet zaczął coś tak właśnie cmokać, podśpiewywać, gwizdać, bo był zdenerwowany, że nie może wydawać żadnych dźwięków. Jest rzeczywiście człowiekiem, z którego muzyka płynie i który musi tą muzykę wytwarzać jak pszczoła miód cały czas. Czy my się musimy jakoś specjalnie przygotować, żeby to podłączać? Tak, bardzo, bardzo się będziecie musieli państwo przygotować, bo będzie to duże wyzwanie muzyczne, ale myślę, że wszystko będzie to fajnie ogarnięte. Będzie to ogarniał Andrzej Brzoska, wspaniały realizator, mój przyjaciel, kiedyś również mój szef, ponieważ przez lat 6 byłem etatowym reżyserem Teatru Polskiego Radia. I Andrzej przez duży czas był moim szefem. A zrealizowaliśmy wspólnie słuchowisk. No myślę, że kilkadziesiąt wspólnie. Naprawdę? No ja mam na swoim koncie słuchowisk 80. Nie. Może 90. No to ja powinnam się była przygotować. Ja już mam kilkanaście. No my jesteśmy obaj, mogę się pochwalić? Tak. Jesteśmy obaj laureatami Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry za słuchowisko Somosierra. Tak, to o tym ale kiedyś wspominałeś. Ale to nie był przypadkowy jeden wystrzał, tylko to było... Ugruntowane. Następstwo bardzo wielu godzin spędzonych w studiu radiowym. Także ten. Właśnie ostatnio zbierałem cały ten... Na szczęście to się zaczęło pokazywać właśnie w różnych miejscach zaczęły być zebrane te słuchowiska, bo kiedyś tak z przerażeniem stwierdziłem, że nie jestem w stanie policzyć słuchowisk, które zrobiłem, a teraz udało mi się policzyć, ponieważ znalazłem takie bazy, gdzie jest moje nazwisko i te słuchowiska policzyłem. No, mam nadzieję, że one gdzieś są zdeponowane, że to nie, że tak powiem, nie przeminęło z eterem. Nie, tak, są słuchowiska, jest Polskie Radio ma te bazy swoje także tam są. Także... No to będziemy badać dogłębnie te zbiory, ale zapytam jeszcze, czy, no bo tak, dla państwa, którzy będą słuchać tylko przez radio, to nie będzie miało większego znaczenia, czy jesteśmy w studiu Agnieszki Osieckiej, czy w studiu Teatru Polskiego Radia, chociaż no, może uda się jakoś przekonać, że to jednak jest inaczej. Może na przykład będą jakieś takie okrzyki zachwytu w trakcie widzów. Na przykład albo widzowie, ktoś kichnie. Albo ktoś kichnie, tak. No tak, to żartuję, przepraszam. Natomiast jednak no, my zapraszamy państwa. O tej porze ja nie mam odwagi zapraszać nikogo, no bo to tak... Kto będzie dzwonił, teraz pisał. No ale gdyby państwo naprawdę mieli ochotę z nami spędzić ten wieczór od 19 w sobotę. W Warszawie na Myśliwieckiej. Tak, jak najbardziej. No to proszę dać nam znać, bo no my sporządzamy listę gości. Mam nadzieję, że panowie też sporządzają i dostarczą nam tę listę. Gdyby ktoś naprawdę miał ochotę, to prosimy barbara.marcinik@polskieradio.pl lub wojciech.dorosz. No i końcówka taka sama. Także bardzo proszę, może ktoś z Warszawy nas słucha lub z okolic. Ma sypać śnieg, więc proszę zaopatrzyć się ewentualnie w te opony zimowe. To jeszcze może potem powrócimy do tego, jak to sobie panowie ułożyli, tylko sprawdzę godzinę. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czy nam się piosenka zmieści? No, próbujmy. Panowie, w tym czasie bardzo proszę, by zechcieli się zastanowić nad wspólnym hasłem, słowem klucz, bo państwo, panowie już indywidualnie podawali, my już umuzyczniliśmy, przeszło. A teraz chciałam, żeby panowie wspólne, takie mocne hasło nam zaproponowali, żebyśmy mogli z tego wysnuć jakąś oto piosenkę za tydzień lub dwa. To sobie my teraz posłuchamy interpretacji kolejnego hasła tej nocy. Już muszę sprawdzić. Ciągle hasło, które nas mocno zainspirowało, właśnie podpowiedziane przez Romualda Wicze-Pokojskiego. Hasło odwaga. No i właśnie w takiej wersji muzycznej. Za smak wolności krzyki na No, powiem tak, może to będzie zaskakujące. Lubię taką muzykę. A jeżeli jest to tytuł utworu sam przeciwko wszystkim, to po prostu czuję, że to ta krew płynie we mnie. Ma power ta muzyka. No tak. No dobrze. Ale to jest oczywiście ilustracja muzyczna, swoista utworu do słowa, hasła odwaga, ale też widząc tu panów, Pawłów, Łysaka i Sztarbowskiego, myślę sobie, że no trudno odmówić odwagi. Czyli bardzo to odważny teatr prowadzą panowie od ilu? 10 lat, tak? Tak. 10,5 już. O, no tak, bo... 11 sezon. 11 sezon. 10-lecie obchodziliśmy właśnie pół roku tak, temu. Tak. Więc... No, gratuluję. Ja wiem, że to może nie przysparza popularności niekiedy przysparza natomiast bardzo kąśliwych reakcji nie tylko krytyków, ale również społeczności. No ale odwagą na pewno zapisali się panowie na kartach historii. Dziękujemy za te słowa. Polskiego teatru. No i odstępując już od hasła odwaga, powróćmy jeszcze na moment do tego oto właśnie słuchowiska, którego premiera odbędzie się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można nawet zadzwonić do Wojtka. Wojtek tak powiedział. Czyli te 2 2 7 3. Zobaczymy, czy to się uda. Raczej nie przywykliśmy do telefonów o tej porze, no ale może. Można zadzwonić w celu utrzymania zaproszenia. Tak, właśnie o to chodzi. O to wyłącznie chodzi tym razem. Nie o hasło, tylko o to. Więc proszę państwa, no więc będziemy tak na scenie, będą aktorzy. Ilu? Czwórka, tak? Czwórka aktorów i trójka muzyków. Tak, tak. No i, no i cóż, pytanie o scenografię. Bo do tego zmierzałam, że państwo, którzy nas słuchają, no nie będą, jak to się mówi, nieładnie przywiązywali wagi do tego, jak to wygląda, ale ci, którzy przyjdą, przyjmą nasze zaproszenie, no coś muszą zobaczyć. Tak, no będzie obiekt. Będzie pewien obiekt. Będzie pewien obiekt. Rower. O, przepraszam. Ujawniłam. No dobrze, panowie nie odpowiedzieli, czyli znaczy, że nie do końca spaliłam żart. Tak. No ale właśnie, jak to sobie reżyser wyobraża? Że co? Że będą aktorzy... Bo to różnie się rozwiązuje. No, tak naprawdę to jest no, bardzo mocne tutaj, bardzo mocnym elementem jest muzyka, więc tak naprawdę jest to rodzaj koncertu, który... Zauważyłam w Didaskaliach. Mocno tam skomplikowałeś, Pawle. Tak, który służy właśnie opowiedzeniu tej historii. To jest też taka sytuacja... że rzeczywiście jakby myśmy no wielokrotnie wykorzystywali różne efekty na żywo, robili takich efektów przez aktorów. Spektakl Jądro Ciemności w Teatrze Powszechnym, gdzie widzowie słuchają, oglądają spektakl słuchając go w słuchawkach i wszystkie efekty dźwiękowe są robione folią, różnymi tam przedmiotami i tak dalej. Przelewaniem wody. Nawet rzekę Kongo udaje nam się wykreować. Tak, więc tak działamy, więc jakby na takie zabawy a la Adolf Dymsza z filmu Skarb, tak? Zdaje się, kiedy on robił tylko nie pamiętam, przepraszam, nie było mnie w tamtym czasie jeszcze. Nie, też nie było. Więc to już my tam zrobili, a tutaj rzeczywiście bardzo chcemy się zadłużyć tą sferę muzyczną i zabrać w taką przestrzeń. Także myślę, że widzowie w studio Agnieszki Osieckiej również mogą mieć takie półprzymknięte oczy. To był przykład efektu, jaki można w studiu zrobić. Bam, bam, stukanie bam. W mikrofon. Tak, znaczy nie w mikrofon nawet, tylko w tym tutaj. A to jest fajne, to można by wykorzystać. Poskrobać. No ASMR tak działają przecież te wszystkie. Co działa tak? ASMR. Tak? A to nie wiem, co to jest. ASMR to są takie systemy, które... Znaczy to jest taki rodzaj efektów, które są no, właśnie dokładnie dźwiękowe, to, co zrobiłeś. Tylko to jest takie fajne. W momencie, kiedy działa masz słuchawki, to jest, o tym się mówi, że to jest takie drapanie po mózgu. Dźwiękowe drapanie po mózgu. Może nie zawsze przyjemne. No to tyle może o słuchowisku. Mamy jeszcze 2 minuty. Hasło mieliśmy podać? Nie, wspólne hasło, tak, tak. Myśmy już je ustalili. Tak, tak. O, To, ale już nam zaskoczymy cię. Może, proszę. Może zaskoczymy cię, a nie zaskoczymy cię, bo zdradziłaś. Rower. Rower. Rower, bicycle. Dobrze, nie, bo Michał na pewno wymyśli coś innego. Och, tych piosenek o rowerach jest mnóstwo. Jest mnóstwo tych piosenek o rowerach. Także no, nie dajemy jakiegoś trudnego zadania, niestety. No tym razem nie, no dobrze. Ale bardzo dziękuję, to miłe. Nie, ja powiedziałam, że rower będzie na scenie. To jako ten jedyny eksponat, który zostanie wprowadzony. Tak, może nawet rower wystarczy, może nawet aktorzy nie są potrzebni. Nie, no jak najbardziej, to był straszny żart, oczywiście. I będziemy musieli potem jeszcze kiedyś porozmawiać, może właśnie po, jak już będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Mówię o sobie w tej chwili, ja tylko czytałam tekst. Fajnie się czytało, szybciutko, tak, między tymi didaskaliami przemykałam, ale fajnie, dzięki za to, Pawle. Niemniej, no chciałabym jeszcze o Amita kiedyś zapytać, o nim porozmawiać, no bo właściwie niewiele o nim powiedzieliśmy, a to jest no ważna tak, w tym postać, osoba. Prawda? Się wziął z Nepalu, to już wiemy, z tekstu. Od wielu lat w Polsce i w Białymstoku i w tak, przyjechał tu na studia, no i pozostał, ale też właśnie a studia to, teatralne właśnie? Reżyserskie? Nie. Natomiast okazało się, że on marzy o tym, żeby występować, żeby właśnie marzy być o tym, żeby aktorem. Być politykiem. Ponieważ albo politykiem, albo aktorem. Wiedział, że w Nepalu politycy są najbardziej lubianymi ludźmi. Szanowaną. To znaczy, zamierza wrócić tym, do Nepalu. I tym nas zupełnie wszystkich zaskoczy. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką powiedział na próbie, że w Nepalu politycy są innymi z najbardziej lubianych i szanowanych ludzi i wszystkich zamurowało. Ale ja mam pomysł. On może mieć jeszcze jeden świetny zawód tutaj. Na tym się naprawdę zarabia i jest to dosyć intrygujące. Spin mógłby być. Tak, i spin uczyć naszych przyszłych polityków. Nie? To prawda. Może to jest jakaś... Nie wiem, czy im coś pomoże tych naszych polityków. Ale ja mówię o przyszłych. Okay. Co to tak? Już nie to, tego tematu nie dotykajmy. W każdym razie to, co jest istotne i co pewnie troszkę to słuchowisko na to też wskaże, ale co na pewno jest warte rozwijania w jakiejś rozmowie, to taka jego żyłka aktywistyczna. I wtedy go zaprosimy tutaj. Prawda? Wspaniale. To proszę przekazać Amitowi, ja to potwierdzę, jak dożyję do soboty, czyli do jutra, potwierdzę i spotkamy się za jakiś znowu czas, może jeszcze w tym roku, bo nie wiem, czy panowie wzięli to pod uwagę, że on się już kończy, niestety. Tyk. A może dobrze, zobaczymy. Znaczy, inaczej mówiąc, różnie w różnych rejonach. O, to proszę Państwa, my już wchodzimy w trzecią część tego wydania Trójki pod Księżycem. Dziękujemy bardzo. Panowie Pawłowie, dyrektorowie, Łysak i Sztarbowski byli naszymi gośćmi live. Naprawdę wspaniale, że dziękujemy, panowie się zgodzili. Dobranoc. I no, do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Tak, do jutra. Tak? Do studia imienia Agnieszki Osieckiej. No a już przypominamy, że na Dworcu Głównym we Wrocławiu Tomasz Mann od kilku miesięcy realizuje swoje szalone pomysły. Trójka pod Księżycem. Tomasz Mann, zaprzyjaźniony z nami autor sztuk radiowych, no i nie tylko radiowych, oraz reżyser i wykładowca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu, napisał sztukę o kobiecie uzależnionej od miłości, ale tego nie można ukryć, że i on sam, Tomasz, obsesyjnie realizuje ten temat w swoich dramatach i jeden z tych tekstów wysłał do pani Kamili Bar, której słuchaliśmy na początku. Podobno spodobał się pani od pierwszego wejrzenia, znaczy nie Tomasz, tylko ów dramat. Tak, zdecydowanie, bo ja podobnie jak Tomasz uważam, że miłość jest największym sensem naszego bycia na ziemi i nigdy nie wiemy, ile życie będzie trwało, ani kiedy się skończy, ale im więcej tej miłości doświadczymy, im więcej jej przeżyjemy, tym po prostu jest lepiej. Doskonale, czyli Państwo porozumieli się na tym poziomie i Tomasz zaprosił Panią do Wrocławia, do tego swojego teatru eksperymentalnego, polegającego na tworzeniu słuchowisk, czy teatru radiowego w wersji live, czyli z udziałem publiczności i no, ze wzbogaconą warstwą dźwiękową. To jest istotny element tego teatru. I jak Pani odebrała tę formę? Pytanie banalne, ale to bardzo ciekawe w końcu. No, nie wszyscy byliśmy świadkami. Ja w ogóle jestem fanką takiego bycia na scenie, bo to jest taki spektakl, który zmniejsza zdecydowanie dystans między mną a publicznością. Po pierwsze, jestem bardzo blisko ludzi, po drugie, nie jestem w kostiumie, nie jestem odizolowana jakąś czwartą ścianą, czy graniem roli, czy postaci. Jest to rodzaj takiego strumienia świadomości, uzewnętrznionych potrzeb, pragnień, rodzaj spowiedzi, rodzaj osobistej opowieści kobiety o tym, co czuła, jak przeżywała ważny moment w jej życiu, który cały czas na nią oddziałuje. Patrzę ludziom głęboko w oczy, widzę ich reakcje, jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie. Zresztą z tej okazji chciałabym bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy byli w wakacje, bo my sądziliśmy, że to będzie spektakl, że odbędzie się tylko dwa razy. Okazało się, że to był bardzo duży sukces i teraz możemy to grać znowu. I bardzo Państwu dziękuję i za te wspaniałe owacje, i za kwiaty, i za Waszą obecność, i przede wszystkim za Wasze emocje i przeżycia, bo ten spektakl, przez to, że jestem w takim kontakcie z Wami bezpośrednim, daje szansę przeżycia jeszcze głębszego czegoś, po co właściwie przychodzimy do teatru. Jedni nazywają to katarzys, drudzy oczyszczeniem, a ja mówię o identyfikacji. Przez to, że jestem tak blisko Was, a Wy jesteście tak blisko mnie, możemy się w tym tekście i w tej sytuacji po prostu odnaleźć wspólnie. A jak można tłumaczyć, nie znam tego monodramu, tego spektaklu, tytuł, dlaczego miłości, a nie miłość? Bo tych miłości w niej, w mojej bohaterce jest sporo. I to sporo różnych, ale wszystkie są dość ekstremalne i dlatego myślę, że nie można byłoby ich rozdzielić czy ograniczyć, że to są takie jakby miłość do potęgi nieskończonej. A proszę jeszcze powiedzieć, gdybym miała Panią zapytać, czy słowo klucz, to jest taka nasza gra, którą prowadzimy z Państwem, którzy nas słuchają, pytamy o słowo takie jedno pojemne, którym próbowalibyśmy opowiedzieć nasz świat. Wykluczamy słowo miłość, bo ono oczywiście padło już po pierwszej serii naszych spotkań z tymi słowami, kluczami. To się nazywa słowa, słowa, słowa i każdy z gości i słuchaczy też podpowiadają nam takie słowa, a potem my je umuzyczniamy. Ja mam powiedzieć o słowie, które określa, interpretuje mnie czy moją bohaterkę w tym nie, temacie? Nie, pani świat, to znaczy świat, który panią otacza, to już tak troszkę wychodzimy poza. To ja bym powiedziała czucie. A, to bardzo ciekawe. No to świetnie, to przyjmujemy pani słowo. Wygrałam coś? Tak, oczywiście, jak pani wróci do Warszawy, proszę się zgłosić po odbiór nagrody, jak to się mówi. Dziękuję. No właśnie, to jeszcze nie koniec rozmowy z panią Kamilą Barr, ale tutaj właśnie mamy jeszcze jedną odpowiedź na hasło pornografia i no, żartobliwie można wybrnąć z tego tematu jak najbardziej. Zespół też potraktował temat ów. Zespół nazywa się jak? Ajajajaj. Nazywa się on porno for pyros, czyli no porno dla piromanów, no. Też taki żarcik. Jeszcze powiedzmy, że ta scena, o czym pani nam już mówiła, nazywa się Po kolei. No, ładna nazwa, oczywiście nomen omen, bo to jest na dworcu głównym. Podobno jest to zabytkowa sala sesyjna, tak? Zabytkowa sesyjna, przepiękna architektura. Coraz rzadsze są takie perełki. I to, że możemy tam grać, też jest absolutnie wyjątkowe. Musicie państwo to zobaczyć. A czy słychać pociągi, które przejeżdżają pod, nad, obok? Nie. To jest właśnie fenomen chyba architekta, który to wymyślił, że to równie dobrze mogłyby być jakieś miejsca na właśnie luksusowe poczekalnie, czy jakieś takie miejsca, w których ludzie się spotykają w trakcie oczekiwania na pociągi dalekobieżne. Ja mam, będąc tam do skojarzenia z Tolstojem, z Dostojewskim, z Czechowem. Jest to niezwykłe miejsce, bardzo nietypowe, którego w ogóle no, ciężko było się było domyślić, że coś takiego może być na dworcu, aczkolwiek oczywiście ten dworzec wrocławski sam w sobie jest no, unikalny, ale tamte sale wyglądają znakomicie. Obok jest galeria BWA, czyli tak naprawdę to miejsce już jest gdzieś tam oswojone przez kulturę i fantastycznie to się ze sobą zgrywa. Jeszcze zapytam o tę sferę dźwiękową, taką bardzo specyficzną, tworzoną przez Pawła Romańczuka. Czy to dekoncentruje, czy pomaga? Świat dźwięków, który panią osacza, właściwie otacza podczas wygłaszania tego monodramu, grania go? To pomaga, bo my jesteśmy na scenie jakby jednym organizmem. Granie i bycie z tymi instrumentami, które czasami stanowią podkład muzyczny, a czasami są jak gdyby rodzajem dialogu i rozmowy, a czasami są takimi dźwiękami z głębi duszy bohaterki, to pomaga. To ja tylko już pani podziękuję. A więc dziękuję. Pani Kamila Bar była z nami tej nocy. Jest pani nadal, mam nadzieję, aktorką Teatru Narodowego. W Teatrze Narodowym grywam gościnnie, a jestem w tym momencie aktorką dużo bardziej związaną z Teatrem Warszawy. I w grudniu będziemy grali spektakl Matka i dziecko zeszłorocznego noblisty Jona Fossego. Bardzo, bardzo państwa zapraszam. Będziemy grali gościnnie na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. Dziękuję. Serdeczne pozdrowienia. Mamy nadzieję do zobaczenia w Warszawie. Do widzenia. Tak jest. Jutro, przypomnę, i pojutrze, czyli w niedzielę na scenie Po kolei we Wrocławiu Miłości. Tak, Liczbie Mnogiej, Tomasza Mana, no i Kamila Bar oraz muzyk wspaniały z zespołu Małe Instrumenty Paweł Romańczuk. To my już bardzo dziękujemy, jeżeli państwo byli z nami. No, byli na pewno dwaj panowie, Paweł i Zbyszek. Pozdrawiamy także. A to był taki swoisty właśnie roller coaster. No więc... Bardzo nam było miło, jeżeli państwo nadążyli za tym szaleństwem naszym. Ja z trudem, ale jakoś udało się. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz i Michał Żołądkowski, który no właśnie też w ten oto sposób zinterpretował owo hasło, które otwierało nasze spotkanie i ono też zamyka. Ów roller coaster.